وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فپنداشتند که نیست آزمونی، پس کور شدند و کر گشتند. سپس بازگشت الله بر آنان، باز کور شدند و کر گشتند بسیاری از آنان، و الله بیناست به آنچه می کنند. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار. همانا کفر ورزیدند کسانی که گفتند همانا الله همان مسیح پسر مریم است، حالان که گفته بود مسیح ای بنی اسرائیل بپرستید الله را که پروردگار من و پروردگار شماست. همانا کسی که شریک سازد به الله، پس به راستی حرام کرده است الله بر او بهشت را و جایگاهش آتش است و نیست برای ستمکاران هیچ یاوری. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. همانا کفر ورزیدند کسانی که گفتند همانا الله سومین سه است، در حالی که نیست هیچ خدایی جز خدای یگانه، و اگر باز نیستند از آنچه میگویند قطعاً خواهد رسید به کسانی که کفر ورزیدند از آنان عذابی دردناک. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. پس آیا باز نمی گردند به سوی الله و آمرزش نمی خواهند از او؟ و الله آمرزنده مهربان است. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. نیست عیسی پسر مریم جز پیامبری که به راستی گذشتند پیش از او پیامبران، و مادر او بسیار راستگوست. هر دو می خوردند غذا. ببین چگونه بیان می کنیم برای آنان آیات را، باز ببین چگونه از حق گردانده می شوند. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بگو آیا می پرستید به جای الله چیزی را که مالک نمی شود برای شما زیانی و نه سودی را؟ و الله همان شنوای داناست.